Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 17. Другое спатканне. Неяк аднойчы, неяк пасля асабліва падоўжанага перапынку ў адносінах, Ганулька вярталася з агарода, дзе займалася гаспадарчымі справамі. Да яе слыху данёсся шум матора, затым цішыня, і толькі тады яна пачула знаёмы голас. «Валянцін!» Сэрца яе моцна затукала, кроў прыліла да скроняў. Адначасова ёю апанаваў неадольны сорам за тое, што яна павінна зараз прадстаць перад каханым у такім непрыглядным стане. Ейныя некалі румяныя, як наліўныя яблыкі, шчокі апалі, скулы выпнуліся, яна мала ела, амаль не спала і нават пачала чэзнуць і марнець, як свечка. Ды нічога падобнага. Калі ты ў канцы жніўня вярнулася са свайго Жытомера, і мы з Вовам Янкам прыехалі, і ты ўпырхнула праз веснічкі з агарода ў двор з бярэмкам канюшыны для трусікаў, як з вялізным бела-ружовым букетам, я сапраўды ледзь пазнаў цябе. Ты ператварылася ў зусім дарослую дзяўчыну. Але каб толькі знешнія былі змены. На маю прапанову, як наконт прагуляцца, бо вечар ужо быў, ты спытала: «А куды? Што з табою здарылася, Люда?» З вялікай непадробнай радасцю і ахвотай Гануля адгукнулася на выказванне прапановы жадання каханага пайсці пагуляць, само сабою, да іхняй грушы. У той незабыўны вечар яны вельмі шчыльна наблізіліся сябар да сябра, духоўна, адчуваючы, як коціцца ў невядомую, ды надта салодкую бездань яе душа, Ганна зрабіла слабую спробу выратаваць сітуацыю. «Відаць, вы лічыце мяне адной з тых, з кім прывыклі мець справу ў сталіцы. Хай буду выглядаць у вашых вачах старамоднай, несучаснай, але я так выхавана традыцыямі сваёй сям'і, што для мяне не пусты гук такія паняцці, як гонар, годнасць, сумленне і цнота». «Ні на хвілю не сумняваюся, Гануля!» Палымяна ўсклікнуў Валянцін. «Не!» Спыніла яго парыванне дзяўчына. «Мне здаецца, вы не кахаеце мяне!» З гэтай ахінеі можна вынушчыць хіба тое, што гуляць мы ўсё ж такі пайшлі. «Толькі доўга я не змагу», — папярэдзіла ты, зірнуўшы на новенькі залаты гадзіннік. І ўсё было такім самым, як і ў першы раз. Ноч, груша, калодзежны зруб, пахі і гукі лесу і чыгункі. І зноў мы сядзелі побач, вось толькі ты больш не прыціскалася да мяне, не брала маю руку і не клала сабе на сэрца, недаступнае цяпер, закрытае цяпер ад мяне не адным толькі станікам. Замест наіўнай мілай балбатухі я бачыў цяпер зусім іншую дзяўчыну, незнаёмую, незразумелую, з нейкай да таго ж задняй думкаю. «Я пайду», — паднялася ты. «Добра?» Гадзіннік залаты, чые гэта словы, чые паводзіны, адкуль ты гэтага нахапалася? Жытомірскі след? Узрост, у якім чалавек, тым больш дзяўчына, можа змяняцца на працягу 2 гадзін, калі не хвілін, не тое, што 2 летніх месяцаў. Ці ты проста ўбачыла, адчула, што я ўжо ў тваёй уладзе, што я, як тыя трусікі, закормленыя тваёй канюшынай, прыручаны.